Ze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim en vind je perfecte occasion op spottycar.nl. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Het Q-Music nieuws van 6 uur krijg je van Frans van de Beek. Goedenavond. In Utrecht is op de provinciale weg richting de A2 een ernstig ongeluk gebeurd met twee auto's. Eén sloeg over de kop, meldt de regionale omroep. In beide wagens zaten meerdere mensen. Ze moesten er door de brandweer uitgehaald worden. Hoe ze er aan toe zijn is niet duidelijk. Twee traumahelikopters zijn uitgerukt om te helpen. Een nieuwe Iraanse leider wordt gekozen door Iran en niet door Donald Trump. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen NBC News. Trump zei eerder dat hij een rol zou moeten spelen bij de keus voor de opvolger van Ayatollah Khamenei. Maar we pikken geen bemoeienis van buitenaf, zegt de minister. In Haarsteeg zagen twee vrouwen vannacht iets heel vreemds, meldt Omroep Brabant. Op een rotonde liep een man in een konijnenpak. Omdat hij iets in zijn hand had dat op een mes leek, besloten de vrouwen toch de politie maar te bellen. Die sprak de man aan, maar hij bleek niks geks van plan en kwam met een waarschuwing weg. Opnieuw een Noors feestje in Heerenveen. Sander Eitrem heeft bij de mannen de titel gewonnen bij het WK Allround schaatsen. In de laatste rit op de 10 kilometer moest hij tegen Joran Stoltz, de te kloppen man. En dat lukte met gemak. Beste Nederlander op het WK was Chris Huizinga met een 7e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond lange tijd helder. In de kustgebieden ontstaat op steeds meer plaatsen nevel of mist. Morgen in de kustgebieden eerst mistig, bij 10 graden. Later meer zon en landinwaarts met veel zon, 15 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Frans, dankjewel weer. Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Er zijn een paar vertragingen gemeld. Eentje op de A2, Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar een kwartiertje vertraging. Ook een kwartier vertraging op de ring van Amsterdam. A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. En dan nog de A76, Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. Daar 25 minuten vertraging. Ook nog drie flitsers gemeld. Eentje op de A2, Den Bosch richting Utrecht, ter hoogte van Zaltbommel bij 100.4. Op de A7, Drachten richting Heerenveen, ter hoogte van Ter Wispel bij 155.4. En nog eentje op de A12, Gouda richting Zoetermeer, ter hoogte van Zevenhuizen bij 20.9. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. Music. Tom en Joe. Het is een wonder dat Joe nog rechtop loopt en dat komt niet door de zaterdagavond. Zo, nee, maar echt niet. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Woehoe. Don't move light. Save me from this empty thought. Joe en Off Beginning op Q Music. Tom en Joe. Hele goede avond. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Waarbij het, nou ja, ik zei het net al even, een kleine godswonder is dat die kleine Joe nog in de studio zit. Dat jij nog rechtop kan lopen. Nee, maar echt, anders was dit een solo programma geworden, Tom. Dan had je hier alleen gezeten. Kijk, ik ben bezig in mijn klushuis. Dat is een flink project. Ik zit nog in de sloopfase. Dus als je nu in dat huis komt, ligt er overal gruis en puin en planken en spijkers. Even voor sommige mensen die jou misschien al wat langer volgen. Dit is je nieuwe klushuis. Hè? Niet dat mensen denken, oh, hij is al echt 8 jaar aan zijn klushuis bezig. Je hebt weer een nieuw project dat ik opgetikt is, weer een nieuw klushuis. Klopt, correct. Ik dacht, ik ben lekker bezig. Ik ga lekker door op een ander project. Ik ben dus aan het slopen daar. En op een gegeven moment denk ik, wat loop ik raar? Dat je voelt alsof je schoen niet helemaal goed de grond raakt. Ik denk, wat gek. En ik kijk naar beneden en ik zie een soort punt aan de bovenkant van mijn schoen naar boven steken. Ja. En ik til mijn voet op en ik zie dat ik op een spijker ben gaan staan. Maar echt een gigantisch dikke spijker. En ik denk bij mezelf, komt het door de shock dat ik niet voel dat hij dwars door mijn voet is gekomen? En ik zie nog helemaal geen bloed. Ik denk, wat gek. En ik kijk nog eens goed. Is die spijker precies tussen mijn grote teen en die teen ernaast precies ertussendoor geschoten? Zo. Ik ben er met mijn volle gewicht op gaan staan. Echt een engeltje op mijn schouder. Die spijker had gewoon jouw schoen doorboord, als het ware. Ja, maar echt. Ja, hij was er helemaal doorheen gegaan. Er zit een gat aan de bovenkant, gat aan de onderkant. En mijn sok kon ik ook weggooien. Waarom heb je geen werkschoenen dan, met stalen neuzen? Ja, die heb ik wel, maar die trek ik nooit aan. Dan kom ik daar aan op die locatie en dan denk ik, ah, lekker makkelijk. En dan vergeet ik ze weer. Ja, oké. Okay. Ja, het is heel dom. Ja, nou, drie keer raden of ik ze na dit ongeluk ook heb aangedaan. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, zo gaat het. Ja. Gelukkig. Nou, het was wel jammer, anders had Q nog meer subsidie voor je gehad. Maar dat is nu niet zo'n flauw weer. Hey, ik dacht ook nog, misschien is het MyTio wel. Die jou een poets levert. De geest MyTio. Ja, mocht je het gemist hebben, daar hebben we het gisteren weer over gehad. Dat is de naam die jouw zoontje roept, Joe. Billy, die roept altijd MyTio. En wij denken dat het misschien wel een geest is. Hij wijst ook naar een hoek in de kamer. Het is gewoon heel duister. Goed. Daarover vanavond later meer. Ik kan alleen maar zeggen, het kan wel eens een hele spooky show worden vanavond. Ik ben benieuwd. Yeah. Q-Music. Offenbach. En dit is Q-Music. Within Temptation and Smash Into Pieces. Somebody like en dit is nieuw. Ja, naast Chesto, Martin Garrix en Armin van Buuren hebben we ook hele goede techno-dj's uit Nederland. Dit is Reinier Zonneveld met Loco Loco. Q-Music. Ik stond dit weekend met mijn voet op een spijker. Nou, het is echt een wonder dat ik geen schrammetje had, want de spijker ging echt door mijn schoen heen, door mijn zool. Maar daarna precies tussen mijn grote teen en de teen ernaast. Dus niks, geen bloed. Toen kwam daar de filosofische vraag van luisteraar Koen in de Q-Music app. Koen, goedenavond. Goedenavond. Wat was jouw vraag? Ja, hoe heet dan de teen naast je grote teen? Hoe heet de teen naast je grote teen? Dit zijn van die vragen die komen opeens op. En eigenlijk hebben we massaal geen antwoord. Koen, wat zou je dit zelf voor naam geven? De teen naast je grote teen? Ja, ik zou dan zeggen wijsteen, maar dat zal wel niet. Wijsteen? Oh, de wijsteen vind ik niet verkeerd. Vind ik ook niet gek. Want inderdaad, het is, ja, als je het naar je handen kijkt, is het inderdaad dezelfde unit als je wijsvinger. Ja. Hé, maar Koen, noem jij je andere tenen dan de middelteen, je ringteen en je kleine teen? Ja, mijn kleine teen noem ik wel kleine teen. Ik weet niet hoe jij die anders noemt. Nee, dat is waar. De kleine teen staat vast. Dat wordt geen pinkteen. Nee. Nee, oké. Okay. Maar dan kunnen we nu afspreken. We hebben dus je grote teen, de wijsteen, de middelteen, de ringteen en de kleine teen. Ja, ik ben het ermee eens. Tenzij iemand nog een heel ander creatief antwoord heeft. Nou, nee, ik vink je erachter. Strik ik zit even te kijken. Ik zie, ja, de wijsteen komt echt heel veel binnen nu in de Q-app. Laten we gewoon met z'n allen, we tikken hem hier af. Het is de wijsteen. Koen, dankjewel. Koen, dankjewel, hè. Yes. Wat is dit toch ook een intellectueel programma, hè? Ongelooflijk, ongelooflijk. Q-music, Q-music, Q. Maximum, maximum hits. Q sounds better with you. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into

MC Show Me Love op Q Music. Tom en Joe's kinderfeestje. Ja. Nou, wat hebben de slager, de bakker, de fietsenmaker en de carwash met elkaar gemeen? Ja, het zijn allemaal plekken die wij hebben gebeld met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? En dat doen we niet zomaar. Kijk, Tom, jij en ik zijn allebei vader geworden. En we moeten langzaam een beetje inspiratie gaan opdoen. Ja, waar gaan we nou originele kinderfeestjes kunnen organiseren? Dus daarom bellen wij elke week met een bedrijf, ja, waar het gewoon niet zo normaal is, niet zo vanzelfsprekend is om met een groep kinderen langs te komen om een feestje te vieren. Vorige week, Joe, belde jij met een fietsenmaker. En daar mocht het wel. We mochten daar een kinderfeestje vieren. Super, echt super. We hebben eerder al een carwash gebeld. Ook die gingen akkoord met een kinderfeestje. Ja. De bakker zei nee. En de slager zei ook nee. Had ik niet verwacht. Nee, had ik ook niet verwacht. Deze week is het aan jou, Tom. Jij gaat een tuincentrum bellen. Ja, nu moet ik wel zeggen, tuincentrum, ja, het is natuurlijk druk. Het is lekker weer. Iedereen wil zijn tuin natuurlijk even lente klaarmaken. Iedereen is potgrond aan het halen. Ja. Ik kan al, want we hebben al gebeld, ik kan de eerste 15 seconden van het gesprek alvast aan je laten horen. Dan weet je een beetje hoe het gaat. Luister mee naar de eerste 15 seconden met het tuincentrum. Goedemiddag, Max, tuincentrum met Anja. Goeiedag Anja, ik heb een beetje een gekke vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes? Doen wij kinderfeestjes? Wat bedoel je? Wat er wordt gelachen. Ja. Ja. Ja. Nu is het aan jou. Denk jij dat het me gelukt is om een kinderfeestje te organiseren bij het tuincentrum? Je hoort, er werd gelachen. De stemming was vrolijk. Dat was gelijk positief. Laat het weten via de Q-Music app. En vooral ook waarom dat je denkt dat het wel of niet lukt. Of het gelukt is, dat hoor je zo meteen na de Kings of Leon. You Somebody, Q-Music. Someone like you. Dit is Q-Music. Thomas Gray. En dit is Q-Music. Taylor Swift. En dit is nieuw. Ja, na Sia, Rihanna, Justin Bieber en Nicki Minaj dacht David Guetta bij zichzelf, laat ik J-Lo eens bellen. Dit is Save Me Tonight. Samen met Jennifer Lopez komt nog een mini-recensie binnen van luisteraar Chantal. Is toch knap. Maakt niet uit met wie David Guetta samenwerkt. Alles is instant en hit. Topper. Ja, ben ik het wel mee eens. Tom en Joe's kinderfeestje. Ja, gaat het Tom lukken om een kinderfeestje te geven in een tuincentrum? Je hebt het kunnen inzetten in de Q-Music app. Ja, iedere week bellen wij dus met een bedrijf waar het gewoon niet zo normaal is om te zeggen, hey, doen jullie ook kinderfeestjes? We hebben het geprobeerd bij een car wash, een fietsenmaker, de bakker. En deze week zo lekker weer. Iedereen is bezig in de tuin, dus dachten we, nou, we gaan het proberen bij een tuincentrum. Nou, massaal zijn er appjes binnengekomen. Pieter zegt, nee, dit gaat absoluut niet kunnen. Maar heb je aan de andere kant heb je weer Jannie, die zegt, ja, dit lukt. Dit is superleuk, ze willen de groene vingers doorgeven aan de kinderen. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Zullen we nou gaan luisteren naar het gesprek met het tuincentrum? Ik ben heel benieuwd. Lukt het mij om daar een kinderfeestje te organiseren? Daar gaan we. Goedemiddag, Mike, tuincentrum met Anja. Goeiedag, Anja. Ik heb een beetje een gekke vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes? Doen wij kinderfeestjes? Wat bedoel je? Wat? Er wordt gelachen. Ja. Hoe zie je dat? Nou, ik zal het even uitleggen. Mijn dochter die wordt 7 en die is echt enorm fan. En ja, die heeft groene vingers. Ja. Ik moet zeggen, dat heeft ze van de moeder al, Anja. Ik laat nog een cactus doodgaan, dat is echt verschrikkelijk. Maar ze heeft het wel. En ik dacht, nou, laat mij nou even een creatieve papa zijn. Laten we een kinderfeestje doen in een tuincentrum. Ja. Ze is in de verkeerde tijd van het jaar jarig. Ja, het is nu mooi weer, dus het is een gekkenhuis hier. Ja, dat snap ik. Maar we kunnen vast nog wel even schuiven en uitzondering. Oh, sorry, wat hoor ik nu? Nee? Nee, dat gaat echt niet lukken. Oh! Daar hebben wij geen mensen voor. Nee. Ik zou niet weten wat ik hier moet doen met kinderen. Nou, ik heb wat ideetjes. Ze kunnen misschien een vogelhuisje in elkaar zetten. Wat dingetjes bepotten. Wat plantjes potten. Dat soort dingen. Ja. Dat we er een dagje van maken. We kunnen het ook. Wij zijn hier, het seizoen is nou net begonnen. Ja. En iedereen wil graag. We hebben een lange winter gehad. Ach, wat jammer. Nee. Het moet echt teleurstellen dan. Oh. Leuk idee, dat zeker. Ja, dat wel, hè? Ja, zeker. En ik moet zeggen, financieel komen we er ook wel uit, hè? Ik ben best bereid om omdat ja, we... Wij zijn maar een klein tijd. Ja, we zijn maar klein en iedereen die helpt mee. Ja. Dus het is... Dat redden wij niet. Oké. Nou, het gesprek begon met een lach, eindig met een traan. Ja, zo doen. Ja, blijven lachen. Oh, ja. Blijven lachen wel. Oké. Dat is zeker een leuk idee. Oké, dankjewel. Okay, ja. Hoi. Ja, teleurstellend antwoord, maar we moeten Pieter daardoor wel feliciteren. Pieter had het goed. Het valt niet te voorspellen, blijkt wel iedere week, hè? Ja, er is geen pijl op te trekken. Je denkt, dit wordt kat en bakkie, gewoon niet gelukt. Tuincentrum, een dikke nee dus. Pieter, Q-Music prijzenpakket komt in ieder geval jouw kant op. Pink nu op Q-Music. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine, shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living a while. They're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? Cover me in sunshine. Fade away. Our darkest days and highlights.